वाजिब है याद रखी, ठीक है। गुस्ल करना इसलिए कि उसके बाद उसको इबादतें करना है, बहुत सारी नमाज़ें हैं वो, ठीक है, उसको गुस्ल वाजिब है, ठीक। और ये अफजल है याद रखी कि वो सोने से पहले गुस्ल कर ले, ठीक। अगर सोने से पहले गुस्ल ना कर सके तो उठने के बाद गुस्ल करे। ये दोनों ही बातें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है याद रखी, ठीक। इसी तरह मियाँ बीवी इकट्ठे गुस्ल भी कर सकते हैं याद रखी, इकट्ठे, इसलिए कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह फरमाती, सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मेरे साथ रात गुजारते, उसके बाद हमको गुस्ल वाजिब होता, हम दोनों गुस्ल करते, एक बर्दत से करते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी जल्दी करते, इसलिए कि बिलाल रज़ी अज़ान दे चुके होते थे फजर, जल्दी जल्दी करते, मतलब इससे पता चला आप हम बिस्तरी के बाद सो जाते, उसके बाद उठ के गुस्ल करते, ठीक। जल्दी करते तो मैं कहती कुछ पानी मेरे लिए भी छोड़ दीजिए, और हमारे हाथ एक दूसरे को उस टब में टकराते। इसी बात का भी इजाला होगा, जो लोग ये कहते हैं कि औरत का पानी में हाथ चल जाए तो पानी नापाक हो जाता है, यहाँ तो आप सब साथ नहा रहे, एक ही बर्तन में हाथ डाल रहे हैं। आयशा कह रही रज़ी अल्लाह अन्हा कि मेरे हाथ से आपके हाथ टकराते और मैं कहती थोड़ा पानी छोड़ दो, तो वो जो कुछ लोग कहते हैं कि पानी नापाक नहीं होता औरत के हाथ डालने से, ठीक। इसी तरह एक रिवायत आती है जो मामिया बिन हैदर रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि निसाई की रिवायत है, मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपने सतर किन किन से छुपाए और किन किन से खोले, किससे छुपाना किससे खोलना है, तो आपने फरमाया अपनी बीवी और अपने लौंडियों के वाला सबसे हिफाजत करो, अपनी बीवी और लौंडियों को छोड़कर अपनी शर्मगाह की हिफाजत सबसे करो। तो इससे पता चला अगर साथ नहाते हुए शर्मगाह भी दिख जाए तो कोई मसला नहीं। देखिए हदीस में क्या है, अपनी बीवियों और लौंडियों को छोड़कर शर्मगाह की हिफाजत सबसे करो, मतलब बीवियों और लौंडियों शर्मगाह की हिफाजत नहीं है, अगर वो देख ले तो कोई मसला नहीं है उसके अंदर, क्योंकि नहाने में हो सकता है दिख जाए, ठीक। तो इसलिए वजाहत के लिए मैंने ये बात बहरहाल आपके सामने रख दी। इसी तरह जो है अब इंसान ने हम बिस्तरी की और सोना चाहता है तो क्या करें।